idejben készült el. Tehát, nem volt csúszás? Nem volt csúszás. A közbeszerzés által meghatározott időkereten belül készültünk el, és egyébként a költségkereten belül is. Voltak olyan beruházások, amelyek nem a tér rekonstrukciót alkották, de ha már feltúrtuk a teret, akkor voltak olyan a 4-es-6-os villamos áramellátását szolgáló, meg troli közlekedés szolgáló beruházások, amelyek nem voltak részesei, nem voltak benne a költségkeretben. Mondta Karácsony Gergely a Blaha-Lujza tér átadása után. A főpolgármester szerint történelmi bűn volt a Nemzeti Színház lebontása, és az is, hogy a Rákóczi útból autópályát csináltak, és bevezették a belváros szívébe az óriási autóforgalmat. Karácsony szerint sokkal zöldebb lett a Blaha-Lujza tér, mint ahogy az az eredeti tervben szerepelt, egy ligetté vált a város közepén. Elmondta, hogy az itt elültetett fákat úgynevezett Stockholm módszerrel megépített talajszerkezetbe helyezték. A munkálatok még 2021 nyarán indultak meg, a kivitelezés mintegy másfél évig, egészen pontosan 505 napig tartott. A teljes munka bruttó 3 milliárd 680 millió forintba került, ebből 2 milliárd 680 millió forintot a főváros, 1 milliárd forintot Magyarország kormánya biztosított. A Világgazdaság szerint egy olyan Blaha-Lujza teret kaptak vissza a budapestiek, amelyen nincs rendbetéve az aluljáró, és az akadálymentesítése sincs megoldva. Ez annyira kellemetlen, hogy megint mindenki igyekszik egy politikai szélfúvallatot a vitorlájába halászni ebből. Senki nem jobb, mint a másik, ügyeskedik, hogy mennyibe került, és hogy mikorra kellett volna elkészülnie. Az egyik a oldal, nyilván a kormány felé húzó oldal, meg a MediaWorks-nek a különböző felületei azt firtatják, hogy az eredeti projekt áraihoz képest végül mennyibe került. Nyilván közben a Karácsony Gergely meg már a módosított projekt áraihoz képest hasonlítja az esetleges túlköltést. Mindenki ugye azt a bázis számot használja, ami neki jobban áll. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy mennyit csúszott. Itt azt hiszem ugyanebben a videóban valaki megfogalmazza, hogy hát ez teljesen objektív, hogy legalább egy évet csúszott, miközben egymúgy tényleg, de hogy mit tudom én, tavaly december 31-re szerették volna átadni, most idén decemberben mondjuk azt, hogy most történt meg az átadó, bár őszre is ígérgették, de e kettő között már eleve nincs egy év. Csak hát nyilván ő is a saját szájíze szerint számolja, onnan számolja, hogy hát a tarlós féle vezetés már 2019-ben megállapodott a tervekről, a költségvetésről, tehát akár, ha akkor elkezdik aznap, akár lehet, hogy már fél év múlva befejezhették volna, de érted, amíg nem kezdték el, addig nem esett ki a használatból. Hát mostanában már bekanyarodni sem lehetett autóval oda a területre, és akkor nyilván ugyanígy egy kényelmetlenség minden nap a tömegközlekedésben résztvevőknek, meg azoknak, akik át akartak volna jutni a teren, emlékszem, hogy körbe volt ott, nem kordonozva, hanem ilyen építési falazva az a rész, ami a kertészeti munkálatokat éppen elszenvedte. De pontosan ugyanúgy, ahogy ez a kritikusa ennek a felújításnak, azt próbálja megmutatni, hogy az eredetileg tervezett tervek elfogadásától a mai napig milyen sok idő telt el, ami nem kiesés, tehát számoljuk onnan, amikortól rosszabb Blaha-Lujza téren lenni. Nem onnantól, hogy szerettük volna felújítani, hát szerettük volna felújítani 20 éve is, meg 10 éve is. Addig a Karácsony Gergely meg persze, ő meg persze nem abban számolja a csúszást, hogy hány embernek okozott egy újabb és újabb napon kényelmetlenséget, hanem hogy a közbeszerzési törvénynek a szövege milyen rugalmasságot enged meg, és akkor ehhez képest mondja, hogy időben elkészültünk. Pedig hát azt gondolom, és bocs, nem a közbeszerzési törvény a felhasználója és a kényelem élvezője, hanem azok az emberek, akiknek minden nap keresztezniük kell ezt a teret. Szóval mindenki maga felé hajlítja picit itt a kommunikációs lehetőségeket, és megint azt kell mondanom, hogy szánalmas valóságsó mindkét oldalról, és bárcsak ne kéne követnem. Mindig ez történik. Nekem az egyik oldalról az az észrevételem, hogy szerintem az üzleti élet történetében még soha nem történt, vagy soha nem végződött egy projekt, annyi pénzből, mint igen, a tervek szerint, tehát annyi pénzből, amennyiből eredetileg gondolták, és arra a határidőre, amit eredetileg kitűztek. Tehát, akkor normális, hogy minden olyan projektnél, ami viszont a politikához kapcsolódik, fel vagyunk rá készülve, hogy a végén el fogja mindenki mondani, hogy nem készült el időben, és nem készült el annyi pénzből. Hát ez... Sajnos ez a realitás, én nem is hiszem, hogy létezhet az, már csak az inflációt, ha beleszámítod, ami történt időközben. Egyszerűen lehetetlen kivitelezni, de nem csak a politikai jellegű üzletek esetében, én azt gondolom, hogy a vállalkozói szektorban is nagyon ritkák azok a projektek, amik határidőre elkészülnek, és az eredetileg meghatározott költségtervből elkészülnek valahogy. Úgyhogy ez az egyik oldal. A másik oldal itt a bejátszóba szerepelt, hogy Karácsony szerint sokkal zöldebb lett a Blaha Lujza tér, mint ahogy az eredeti tervben szerepelt. Én gyorsan ránéztem az eredeti tervekre, a BKK és több egyéb fővárossal foglalkozó weboldalon látványtervekre. Ezek gyakorlatilag egy dzsungelt ígértek a Blaha Lujza térre. Oké, hogy most tél közepe van, de én nem hiszem, hogy nyárra így fog kinézni. Tehát annál zöldebb, mint a látványterveken, egyszerűen nem is lehet. A látványterveken a járókelők is mindig jól öltözöttebbek, meg mindent ki lehet javítani. Ja, hogy a Blaha Lujza tér egy ligetté vált a város közepén. Láttuk a fákat. Láttuk, hogy el lettek odaültetve Stockholm módszerrel. Ez remekül hangzik. De hogy egy ligetté vált a város közepén. Ez, és tudod, lehetséges, hogyha azok a fák majd megnőnek szép nagyra. Akkor az egy zöldebb tér. De hogy ligetté vált a város közepén. Egy gátlástalan politikus hazugság. Mindenki pontosan tudja, hogy mennyire nem igaz. Nagyon liget az nem azt jelenti. Figyelni nem kell azt jelenti... a galapagoszi teknősökre, vagy nem tudom, hogy nehogy véletlenül rálép egyre, mert annyira ellepte a természetes fauna. Nem egy fás teret jelent a liget. A liget nem ezt jelent. Tudjuk, mi a liget. Budapestnek van három is. Van egy a Városliget, van egy a Népliget, meg van egy a Margit-sziget. Az a liget, ami a Blaha Lujza tér, az meg egy tér, ahova Karácsony Gergely nagyon zöld, nagyon konszenzuális, nagyon baloldali. Az emberek polgármestere elültette azokat a fákat. Köszönjük, Gergely, köszönjük a fákat, nem liget. Bohár Dániel megpróbált bejutni a Blaha Lujza téren megnyitott köztéri WC-be. Az egy túlzás azt mondani, hogy megnyitott, hiszen nem sikerült megnyitnia sem Karácsony Gergelynek, sem Bohár Dánielnek, hiába dobta bele a 200 forintot. De legalább már van egy WC, amiben nem jutunk be a fővárosban. Van egy köztéri WC, igaz, hogy még nem tudott bejutni a Bohár Dániel. Nekem nem szokásom kormánypropagandistákra... Már 200 forintot visszatermelt. Nekem nem szokásom kormánypropagandistákra hivatkozni. De azért mégiscsak halálosan kínos az, hogy átadnak egy teret, átadnak rajta egy WC-t, és az első nap nem működik, az első nap, mert az, hogy egy év múlva már nem lehet bejutni arra a WC-re, föl vagyunk rá készülve. Itt élünk, tudjuk, hogy mennek itt a dolgok. De hogy az átadás napján már nem lehet bejutni a WC-be, szóval kellemetlen, de a helyzet az, hogy tök mindegy. A helyzet az, hogy tök mindegy, mert nincs itt senki, aki ezt számon kérje, vagy komoly pofával számon kérje. Nem is feltétlenül Karácsony Gergely. Most nézd, ezt a dolgot Karácsony Gergelyen, az ország állapotán Orbán Viktoron. Az ország állapotát meg az Orbán Viktoron. De ahogyan nincs senki a jobb oldalon, aki számon kérje az ország állapotát Orbán Viktoron, úgy nincs senki a jobb oldalon, úgy, ahogy nincs senki a jobb oldalon, aki Orbán Viktoron bármit számon merne kérni, úgy nincs senki a bal oldalon, aki Karácsony Gergelyen bármit számon merne kérni. Mert ha a jobb oldalon bárki bármit számon kérne Orbán Viktoron, az azzal a számonkéréssel átállna Soroshoz. Nem lehet. Mert ez egy polgári gondolat, ez egy polgári idea, hogy valaki attól még lehet jobboldali, lehet rendes magyar ember, hogy számon kéri Orbán Viktoron, hogy mi van az egészségügyel, mi van az oktatásügyel, mi van a 12 éve zajlik Magyarországon a tulajdonképpen a történelem legnagyobb konjunktúrája közepette egy hatalmas nagy gazdagodás, fellendülés, hatalmas tőke áramlott be az országba az uniós pénzeknek a képében. Mi készült ebből a jövőre vonatkozóan? Mert ez lenne a tényleges nemzeti politika, az egészségügy meg az oktatás. De nincs senki a jobb oldalon, aki ezt számon kérje, mert az egészségügy meg az oktatás az valójában nem a magyaroknak szánt szektor a 21. századra, hanem ez valójában ezek úgymond harctér és zsákmány. Az egészségügy feletti hatalom és annak a lerohasztása az igenis egy előjog, és ez Orbán Viktor előjoga. Nem lehet Sorosé. És nem lehet az egészségügyet meg az oktatásügyet önmagában vizsgálni, mert semmi nincsen önmagában. Minden vagy a jobboldalnak, vagy a baloldalnak, vagy Orbánnak, vagy Sorosnak, vagy ahogy tetszik, vagy Orbánnak, vagy Karácsonynak a hitbizománya, és az ő hozzá tartozó zsákmány. Na most ugyanez a helyzet a Blaha Lujza térrel. A Blaha Lujza tér bírálatához, tényleges vizsgálatához kéne egy polgári attitűd. Valamiféle lokálpatriotizmus. Valamiféle... Nem csak ez kellene hozzá, szerintem intellektus is kellene hozzá. Tehát itt ezzel a teljesen fekete-fehér megosztott világképpen mindenkinek baromi egyszerű dolga van, mert a saját echo chamberébe beszél bele, a saját véleménybuborékjába beszél bele, és ha megnézed például azt, hogy most Karácsony Gergely hogyan adta át a Blaha Lujza teret, itt van egy olyan félmondat, hogy az első akadálymentes nyilvános illemhelyét átadj, amelyet hamarosan üzembe is fogunk helyezni. Úristen! Erre Bohár Dániel oda megy 2 óra múlva, és csinál róla egy riportot, hogy nem lehet belemenni. Amikor megmondta a főpolgármester, hogy még nincs üzembe helyezve. És akkor ez az egész egy olyan bohóc cirkusz. De miért adják át addig, amíg nincs üzembe helyezve? Azért, hogy idén átadják. Nem üzemel. Azért, mondhassák, hogy ők átadták idén. Ja, hogy Karácsonyra, azért, hogy odaférjen a fal alá. Nem tudok tapsolni. Nevetséges. Nem azt mondom, hogy ez egy jó ötlet volt, hogy átadták úgy, hogy a klotyóba nem lehet bemenni. Én csak azt mondom, hogy milyen szintű ilyen... Mennyire kevés intellektuális hozzáadott érték kellett ahhoz, hogy amit a főpolgármester elmondott, hogy még nincs üzembe helyezve, arra oda valaki oda menjen egy kamerával, és bemutass, hogy lám, nincs üzembe helyezve. De most képzeld el, hogy a kisgyerek lázasan kibontja a karácsonyi ajándékot, amit a fa alatt talált, talál benne egy csodálatos kis játékot, mondjuk egy távirányításos autót, mondjuk egy távirányításos autót, de nincsen benne elem. És tudod, az apuka azt mondja, hogy hát még nincs elem, majd a következő hetek folyamán kerül bele elem. Tudod, és ez a karácsonyi ajándék. És tudod, ennek kéne komoly pofával örülni, hogy hát még nincs benne elem, de hát már megkaptad. Hát most akkor játssz el a gondolattal, milyen jó lesz majd neked játszanod ezzel valamikor tavasszal, amikorra meg lesz az elem. Tehát most is az van, hogy visszatartjuk a vizeletünket, Gergely. Most már legyen kész az a WC, mert várjuk, és tudod, át lett adva a tér. Miért a Bohár Dániel próbálja készpénzzel, 200 forintossal kinyitni? Miért nem a Dajs Tamás viszi a bankkártyáját a WC-re, amúgy is ott szokta használni? Na, arról van szó, hogy amikor Karácsony Gergely azt mondja, hogy történelmi bűn volt bevezetni a belváros szívébe az óriási autóforgalmat. Azt hiszem, akkor egyrészt az a nagy kérdés, dagályos monológokat igen, tartani ez az igen, úr. Egyrészt az a kérdés, hogy miért nem magyarázta ezt el Karácsony Gergely annak idején Demszky Gábornak. Eléggé befolyásos politikai tanácsadó volt, meg szövegíró volt a baloldalon Karácsony Gergely akkor, amikor hát 20 éven keresztül Demszky Gábor a belváros szívébe vezette az autóforgalmat. Tudod, miért mindig utólag lehet csak jó? Hát ez volt a történelmi bűn. De ott és akkor valahogy nem volt probléma. A helyzet az, hogy Karácsony Gergelynek most megvan a lehetősége arra, hogy kivezesse a belváros szívéből az óriási autóforgalmat. hiszen ez történelmi bűn volt. Itt van az alkalom, hogy Karácsony Gergely helyrehozza a történelmi bűnt, de valahogy nem teszi. Helyette inkább megkeseríti a belvárosi autózást az autósoknak, és az autósoknak majd elmegy a kedvük a belvárosi autózástól. És akkor majd nem, ez nem az a nem, arra, ez nem arra az a, gondol, hogy ez nem, az. Nem, ez nem az a művelet, mert tudod, ezt így nem adják át a gyalogosoknak, nem lesz sétáló övezet, de legalább az autósok is szívnak. Tehát tulajdonképpen Karácsony Gergely, mint zöld polgármester, annyira bátor, hogy egyelőre eljutott az autósokkal való kicseszésig. És akkor ebből majd értsenek a kerékpárosok, meg értsenek a gyalogosok, ha akarnak, vagy tudnak.